programów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 25 sekund temu minęła 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. ZNP apeluje do wszystkich nauczycieli o przyłączenie się do strajku. Premier mówi o nowych propozycjach dla pracowników szkół. Więcej nowoczesnych terapii i leków dla chorych na raka. Lekarze mówią o dużych postępach w leczeniu. Jest szansa na przywrócenie połączenia kolejowego z Przemyśla do Ustrzyk przez Ukrainę. ZNP wystosował apel do wszystkich nauczycieli i pracowników szkół o uczestniczenie w strajku. Miałby się on rozpocząć 8 kwietnia, jeśli będzie tego chciała większość biorących udział w referendum. Głosowanie jest na półmetku. Jak poinformował Sławomir Broniarz, poparcie dla strajku jest bardzo duże. Możemy śmiało powiedzieć o bardzo wysokim poparciu dla akcji strajkowej. W zasadzie najniższy wskaźnik to jest 72% poparcia w jednej ze szkół na terenie Śląska dla akcji strajkowej. Natomiast w zdecydowanej większości skala poparcia oscyluje na poziomie 90% i 100%. Broniarz zaapelował do premiera o rozmowę ze wszystkimi związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli. Mateusz Morawiecki zapowiada, że rząd zrobi wszystko, aby egzaminy w ósmych klasach i te gimnazjalne odbyły się zgodnie z planem. Szef rządu zapowiedział także nowe propozycje dla nauczycieli, które mają uprościć biurokrację w trakcie awansu zawodowego. Pani minister zaproponuje nowe działania dla nauczycieli, które mają obniżyć te obciążenia biurokracją, na przykład przy składaniu wniosków o promocję o kolejny szczebel awansu nauczycielskiego, prawda, nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany, czyli przy przechodzeniu na kolejny szczebel, żeby stron we wniosku było jak najmniej. ZNP chce, żeby nauczyciele zarabiali o 1000 zł więcej niż teraz. MEN informuje, że podwyżki w ubiegłym i w tym roku sięgają 16%. Dobre wiadomości dla chorych na raka. Od stycznia zwiększono liczbę refundowanych immunoterapii, czyli nowych, skutecznych możliwości leczenia, m.in. nowotworu płuc. Ta terapia tak wpływa na układ odpornościowy, że organizm sam zwalcza nowotwór. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski informuje, że pacjenci mają już dostęp do 60 nowoczesnych leków, a plan jest taki, żeby było ich coraz więcej. Z tego, co wyliczyłem, tych leków jest w programach lekowych chyba 64. Nowych terapii jest oczekujących bardzo dużo. Myślę, że być może więcej niż aktualnie mamy. W związku z tym, jeśli przez 5 lat tyle się udało wprowadzić, no to wszystkie te, które dzisiaj są, być może przez 5 lat też będziemy w stanie wprowadzić spokojnie. Profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie mówi o coraz lepszych wynikach leczenia nowotworów. Tak naprawdę mamy 6-krotne wydłużenie przeżyć i co więcej, część chorych jest na tyle przewlekle leczonych, że być może możemy powiedzieć, że są wyleczeni. Druga rzecz jest taka, że nie tylko leczymy chorych z założeniem, to co się nazywa leczeniem paliatywnym, ale również leczeniem, które prowadzi do pełnego wyleczenia chorego, utrwala wyniki leczenia chirurgicznego. Zmniejsza ryzyko nawrotu choroby o około 20%. To jest fenomenalny wynik w onkologii, bo to prawie odwraca krzywe, które wcześniej mieliśmy. Immunoterapie nadal nie są refundowane w nowotworach głowy i szyi, a właśnie na nie coraz częściej chorują młodzi ludzie. O przywrócenie połączeń kolejowych z Przemyśla do Ustrzyk przez Niżankowice i Chyrów na Ukrainie stara się stowarzyszenie Linia102.pl. Połączenia zostały zawieszone w 1994 roku. Od tamtego czasu stowarzyszenie organizuje różne wydarzenia promujące pomysł. Są już pierwsze efekty, mówi Karol Gajcik. Jest deklaracja polskiej strony zainwestowania w polski tor na polskiej stronie około 50 milionów złotych i jest podpisane to przez ministrów infrastruktury obu krajów. Plus druga strona deklaruje, że przygotuje stację kolejową Niżankowice oraz używa takiego sformułowania, skomunikuje polskie pociągi z infrastrukturą ze strony ukraińskiej. Pociągi do Niżankowic mogłyby zacząć jeździć za 2 lata i mogłoby na tym skorzystać nawet 100 tysięcy pasażerów rocznie. Papież nie przyjął rezygnacji Filipa Barbarę, arcybiskupa Lyonu. Kardynał został skazany we Francji za tuszowanie pedofilii. Miał ukrywać przypadek molestowania seksualnego nieletnich, którego dopuścił się ksiądz jego diecezji. A o szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Watykański rzecznik Alessandro Gisotti poinformował, że papież pozostawił kardynałowi Barberę prawo do podjęcia decyzji najlepszej z punktu widzenia diecezji. Dodał, że hierarcha postanowił na jakiś czas przerwać wykonywanie swoich obowiązków. W sprawie chodzi o przestępstwa popełnione przez jednego z księży prawie 30 lat temu, gdy kardynał Barberę nie był arcybiskupem Lyonu. O tych faktach miał dowiedzieć się dopiero w 2008 roku i był przekonany, że duchowny zerwał ze swoją przeszłością. Gdy 6 lat później otrzymał świadectwo jednej z ofiar, zawiesił winnego księdza. Dwa dochodzenia w tej sprawie wobec kardynała Barberę zostały umorzone. Od wyroku 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu, wydanego 7 marca, przysługuje mu odwołanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kończymy serwis Trójki. Informacje w skrócie 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Po południu na północy będzie wzrastać do dużego i tam spodziewane opady deszczu. Temperatura maksymalna od plus 6 stopni na północnym wschodzie do 11 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem będzie silniejszy w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego smartfona 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład biały iPhone 10R, 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 18.07. To jest ten moment, kiedy Państwo chwytają za telefony komórkowe no i wpisują numer 71335, jeśli mają Państwo ochotę na płytę tygodnia. W treści imię i nazwisko, adres do korespondencji koniecznie. Także w tym tygodniu naszą płytą jest Rebecca Post Dreams. Z tej płyty nagranie Cave Girl. Pan Maciej z miejscowości Turek i pan Krzysztof Świebodzice. Panowie otrzymują od nas płytę, a w Trójce już za chwilę 3 po 3. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Mariusz Cieślik, dobry wieczór. Dobry wieczór. Grzegorz Dolniak jest z nami, stand-uper. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, czujecie już tę wiosnę w powietrzu? To już lada moment. 21 marca przynajmniej w kalendarzu rozpocznie się. To zdaje się czwartek. Powietrze jakieś takie inne już, czy nie? Ja już bez szalika dzisiaj. O. I bez rękawiczek. Bez rękawiczek, tak, w ten raz, żeby się przeziębić. Panie Mariuszu? Ja za to wszedłem w czapce uszance, żeby wystraszyć tę zimę. 3 po 3. A propos czapki uszanki, Rosjanie piją coraz mniej, a Polacy piją coraz więcej alkoholu. I to nas nieco niepokoi. Tu jest taka ciekawa też informacja, dosłownie z dzisiaj, że już ktoś pierwsze kroki czyni, żeby nie można było w Polsce pić. Mianowicie, że osoba, która podróżuje po kraju, może mieć poważne problemy z zakupem alkoholu w sklepie wolnosłowym na lotniskach. Nawet tego droższego z akcyzą. To dobra wiadomość chyba, tak? Żeby na lotnisku nie pić, tak? No, żeby nie mieć za dużego odlotu w samolocie też. No właśnie, nie, to bardzo dobrze dla bezpieczeństwa chyba o to chodzi. No, też są takie znane przypadki, że ktoś trochę coś tam wypije i się awanturuje. Do Egiptu się nie udało jednak dolecieć, bo trzeba było zawracać samolot. Różnym ludziom się nie udało w różne miejsca dolecieć. No, oni są też politycy, których zawrócono po drodze do Madrytu. O, są tacy, których bito na przykład. Niemcy ich bili. Tak. Tak, no, więc nie wiadomo, ale to nie mamy żadnych dowodów, że tam coś było pite, poza wodą, którą wszyscy pijemy. Ale no taki jest właśnie ciekawy przypadek dyskryminacji ludzi, którzy latają po kraju. Bo to ważne, tak, że to są loty krajowe przecież. Tak, tak. A czyli, że zablokowana jest sprzedaż alkoholu na loty krajowe, a jak się leci za granicę, to już można. Tak, proszę pana, bo to większy stres jest. A nie, bo to, czyli to jest dobre, bo to polega na tym, że po prostu alkoholik to won, to za granicę. Chcesz pić, to do widzenia, nie u nas. Bardzo dobra idea. I teraz panowie, no bo mamy się czym martwić. Mniej piją Niemcy, Włosi, Francuzi, nawet Rosjanie trochę mniej piją, a Polacy coraz więcej. Uwaga, 11 litrów czystego alkoholu rocznie. No, szanowni państwo, na głowę powyżej 15 lat. Wiecie, szanowni państwo, to jest dużo. Wiecie panowie, ale to tak były takie słuchy, że jakieś będzie ograniczenie sprzedaży po którejś godzinie i tak dalej, to może się społeczeństwo przeraziło i tak na zapas. Na zapas. No, są tutaj ludzie, którzy zajmują się badaniem tych problemów z takiej organizacji nazywanej PARPA, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mówią, że tak, płace rosną, ceny alkoholu relatywnie spadają, no bo się trzymają na tym samym poziomie, tak? Do tego jest za dużo miejsc, gdzie można kupić, także pozamykajmy sklepy, alkoholików wysyłamy na zagranicę i wtedy od razu będzie lepiej, prawda? To jest dobry sposób. Ja ostatnio byłem w Katowicach, tam jest taka prohibicja po 22, nie kupisz alkoholu i co? I nie piłem. No proszę, a to ja jeszcze powiem jedno, że jest jeszcze taka ciekawa prawidłowość dotycząca obcokrajowców. Widziałem taką scenkę bardzo interesującą pod sklepem w warszawskim Wawrze, że dwóch Hindusów wychodziło z taką butelką 0,7 litra, tak zwaną krową, jak się niedawno dowiedzieliśmy, ze sklepu. I takich dwóch miejscowych się przyglądało panów i jeden mówi do drugiego: patrz, nasze zwyczaje przejmują, a ten drugi mówi: aż miło popatrzeć. Europa śmieje się z Brexitu. O, a to nowość. Ja właśnie też się zastanawiam dlaczego, no bo przecież... Naprawdę? Brexit się jeszcze nie zaczął, jeszcze się nie skończył i nie wiadomo, czy się kiedykolwiek skończy, więc nie ma się z czego śmiać, sprawa jest poważna. Zwłaszcza dla tych, którzy tam mieszkają, Anglików, ale też na przykład Polaków. Nie, ale Polacy akurat się mniej z tego śmieją, natomiast na przykład pani minister do spraw europejskich francuska, pani Nathalie... Z Francji? Tak, z Francji. Niemożliwe. Tak? To złośliwości są zwykłe. Nathalie Loiseau powiedziała w wywiadzie, szanowni panowie, szanowni państwo, że zdecydowała się nazwać swojego kota Brexit, z tego powodu, że on jest taki, że jak ona go chce wypuścić, to on nie wie wejść, czy nie wejść. Wejść, czy wyjść i tak dalej. Złośliwa bestia. No, ale to nie jest koniec. To jeszcze na przykład z kolei jest taki niemiecki komik Oliver Welke, który na przykład wypuścił w swoim programie satyrycznym taki fragment filmowy, kiedy pani Theresa May, premier Wielkiej Brytanii, nie może wysiąść z samochodu w Niemczech. I skomentował, że to jest niemiecki Mercedes, ma wbudowany specjalny zamek bezpieczeństwa dla Brytyjczyków. No bo jak wiemy, Niemcy nie są jakby szczególnie przychylni z Brexitowi. Z kolei Rosjanie wymyślili słowo brexitować na takie właśnie zachowania, czyli że człowiek nie wie wejść, wyjść, nie wyjść. No właśnie. Ostatnio też krążył po sieci taki wiralowy filmik, w którym pan próbował przejść w niedozwolonym miejscu przez ulicę, przez barierki. No i się przez te barierki przewalił na tą stronę, z której szedł. Te wszystkie barierki się na niego przewaliły, no i to był taka symbol, metafora Brexitu. No co, no słuchajcie, no ale to nie oceniajmy tak, prawda? Którzy z nas nie miał kiedyś takiej sytuacji, że sobie, nie wiem, poszedł gdzieś, nie wiem, miał kupić buty i stał i mówił kupić czy nie kupić, no zrobić czy nie zrobić, pójść czy nie pójść. No każdy bywa niezdecydowany. Z takim brexitowaniem, panowie, to mam wrażenie, wielu z nas ma do czynienia czasami w piątki wieczorami, prawda? Podczas spotkań z przyjaciółmi. Idę. Wychodzę czy nie wychodzę. No wyszedłbym, ale jednak ciągnął. Piątek, piąteczek, piątunio, prawda? No właśnie, no z tym właśnie nie wiem, czy oni na piąteczek się wybierają, czy to będzie, czy jest co świętować, czy jest się czym martwić. I myślę, że to jest główny powód, prawda? No na razie to, cóż, przysporzyli inspiracji, to chyba trzeba się cieszyć. No i też sprawa związana z Brytyjczykami, no powiedzmy sobie jasno, no sprawa jest dość poważna. Dlatego, że nie wiem jak panowie, ale na przykład ja znam wielu młodych ludzi, dla których informacja, że człowiek, który w cyklu o Harrym Potterze był dyrektorem szkoły w Hogwarcie, jest gejem, może być poważnym wstrząsem. Ten dobliwy pan? Druzgocąca informacja. Tak. Pan Dumbledore, Albus Dumbledore, ujawniła właśnie autorka Harry'ego Pottera w wywiadzie. Znalazła teczkę. Tak, że otóż między nim a takim drugim bohaterem Gellertem Grindelwaldem jest silny związek miłosny. To jest ciekawe, bo w książce jakoś się to nie pojawiło, więc to jest taki właśnie ciekawy bardzo ciekawe, coming out. Prawda? Tak, że dopiero, że ten coming out jest po, nie wiem, 10 lat po napisaniu, 15 po napisaniu ostatniego tomu. No ale to... Bo Harry Potter jest osadzony w takich realiach, że wiecie, może to jeszcze no nie było akceptowalne tam i oni musieli się po prostu ostro ukrywać do tego stopnia, że nawet ona to ukrywa na kartach książki. Trzeba będzie dopisać co nieco teraz być może. I teraz ja się tak zastanawiam, czy rewizji nie ulegną jakieś inne książki, nie. Oj, to się może okazać. Ja jestem pełen najgorszych obaw o to, co mogło być pomiędzy Kubusiem Puchatkiem i Prosiaczkiem. Co by wyciekło, jakby Sienkiewicz żył. Lalka, panowie, wyobrażacie sobie inny obraz lalki? Oj. Tom i Jerry. Tak. Wilki zając. I on uciekał przed nim, żeby... Ale może... to wiecie, no szerszy kontekst popkulturowy, filmy i tak dalej. No nie wiem, Cztery Pancerni i Pies. Przecież wiecie, no tylu chłopów w jednym czołgu, to wojna, te sprawy. No, pookazywałoby się, myślę. 3 po 3. O, taka poważna akcja rewizyjna. Swoją drogą rzeczywiście ponawiam to pytanie. Ciekawe, czy jakaś teczka się znalazła. Czy pani pisarka poszukała gdzieś swoje notatki i doszła do wniosku, że o czymś zapomniała i postanowiła poinformować. Mogę powiedzieć tylko, że ludzie, którzy aktywnie walczą o prawa społeczności LGBT, ją bardzo za to skrytykowali, twierdząc, że dlaczego o tym nie wspomniała w książce. A właśnie. No jak już chciała być taka pro, to trzeba było od początku, prawda? Grzegorz Dolniak, stand-uper. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, dziękuję panu. Dziękuję. Do usłyszenia. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. blue light blinking, red light glowing. Low light sees at my chamber door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquette whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like my woman's on board. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like it's gonna kill me dead. That Duquette whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree's still standing. That old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquette whistle blowing. Blowing like she's blowing right on time. Bob Dylan jak dobre wino. A propos wieku, państwo piszą, bo dzisiaj zajmujemy się tematem energooszczędnych sprzętów i tych, które produkowane kiedyś były, podobno działają nieco lepiej. Pan Michał zwraca uwagę, 71335, bardzo dziękuję za SMS. Zastanówmy się, czy wyprodukowanie bardziej energooszczędnego sprzętu nie jest bardziej energochłonne i czy w skali makro ciągle jest korzystne. Bardzo słuszna uwaga, to między innymi chodzi o tak zwany ślad węglowy. To podobnie z samochodami elektrycznymi, niektórzy mają wątpliwości. Pan Robert z kolei napisał na zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Ostatnio zmuszony byłem do kosmetycznej naprawy 18-letniej pralki znanego niemieckiego producenta. Zdziwiony byłem, gdy panowie z serwisu za wszelką cenę chcieli odkupić ją ode mnie. Gdy spytałem dlaczego, to usłyszałem, że takich sprzętów dzisiaj się już nie robi. A proszę Państwa, z tymi starymi sprzętami to trochę czasami jak z dobrą muzyką sprzed lat, która po latach sprawdza się doskonale i Państwo będą mieli ochotę sprawdzić to zresztą na własnej skórze już w najbliższą niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 mam dla Państwa zaproszenia na nie byle jaki koncert, bo to nie byle jaki zespół z prawdziwą historią, choć w 2019 brzmi naprawdę witalnie. Laboratorium w Trójce. W niedzielę o 19:00 mamy 10 podwójnych zaproszeń, 22 i 7 trójek. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę, idąc spokojnie ulicami, toczy wojnę z myślami, sam na sam, samym sobą, dzień rozmyty pod stopami, nadaje we wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami te księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudza dźwiękami, tworząc origami z liter życi. Klatka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo, czarne jak granit, klimat gęsty jak likier, liczę kroki płytami, jakby miał igły w podeszwach, moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przyciągam przeciwieństwa, jakby między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywita mnie wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham włączyć się od lat, tak samo późnym wieczorem. Kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Co odbijam niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po lustrze. Nocna podróż w nieznane, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Widzę fontannę barw neony, odbite od szybu. Czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt? W objęciach miasta chodnikami, krótki z przeznaczeniem wirt. I ważny cel tej eskapady, zamieniam otoczeniem byt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blask. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten stan, chodząc nocami, drogami uśpionych gniazd. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szuka swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc w zenicie spragnione przygody szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnione przygody szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji szkolenia.polskieradio.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Mięso mielone z szynki XXL marki Rzeźnik 6,99 za 800 gramów. Olej rzepakowy Vitador 36% taniej 2,99 za litr. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach jest 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. W unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu trwa rozprawa dotycząca pytań Sądu Najwyższego o Krajową Radę Sądownictwa. Wyrok Trybunału może doprowadzić do precedensowych sytuacji, mówił w Pulsie Trójki poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski. Jeśli Trybunał w Luksemburgu stwierdzi, iż wybór, który zgodnie z nową ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa będzie uznany za niezgodny z prawem Unii Europejskiej, to będzie rzutował na te państwa, w których podobny udział władzy wykonawczej w obsadzaniu stanowisk sędziowskich jest, bym powiedział, rzeczą naturalną. Z tą opinią zgodził się rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kantak. Werdykt czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku zajęcia stanowiska co do wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest bardzo niebezpiecznym precedensem, patrząc z punktu widzenia Unii Europejskiej. Sprawa jest rozpatrywana przez 15-osobową Wielką Izbę. Pytania co do legalności Rady skierował Sąd Najwyższy, argumentując, że jest ona upolityczniona, bo została wybrana przez większość sejmową. Teren budowy przy Wawelu zostanie w trybie natychmiastowym zabezpieczony, zdecydował powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie. W sobotę podczas prac remontowych zginął tam 43-letni robotnik, obywatel Ukrainy. Śledztwo w sprawie prowadzi krakowska prokuratura. Wejście na Wawel drogą od strony ulicy Kanoniczej zostanie otwarte po zabezpieczeniu terenu wypadku. Prezydent Trump bardzo mocno rozważa nadanie Brazylii statusu podobnego do państw NATO. Deklaracja ta padła podczas ceremonii powitania prezydenta Jaira Bolsonaro w Białym Domu. Brazylia byłaby drugim po Argentynie państwem Ameryki Południowej, który by dostał podobny status. Dzisiaj w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Suwalszczyźnie początkowo duże i tam proszę się spodziewać zanikających opadów śniegu. Temperatura od -2 na północy, miejscami także na południu do zera na przeważającym obszarze kraju. Będzie też nieco cieplej, +2, tyle nad morzem. Trójka. Program trzeci. Bardzo ważny projekt. Czyli znowu czas na ekonomię w Trójce. 18.32 minęła dzisiaj kolejne wydanie magazynu Bardzo Ważny Projekt ze stolicy Wielkiej Brytanii. W Londynie jest Arkadiusz Ekiert. Witam bardzo serdecznie. Drugi dzień konferencji Capital Markets w Londynie i druga specjalna audycja prosto z Londynu. Dzisiaj moim gościem jest prezes banku PKO BP, pan Zbigniew Jagiełło. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Po raz siódmy spotyka się Pan z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Chyba za wcześnie pytać o jakieś szczegóły, o jakieś konkrety, jeśli chodzi o współpracę, ale może jednak. To nie są tylko potencjalni inwestorzy. To jest tak, że mamy spotkania od 7 lat z aktualnymi inwestorami w Polsce. Oni inwestują w spółki, które są notowane na warszawskiej giełdzie. Co roku ta impreza może być lekko zmodyfikowana, bo zmieniają się spółki. Natomiast co najbardziej inwestorów interesuje? No oczywiście jest tak, że klimat do inwestycji w Polsce. Naszym zadaniem, nie tylko moim, PKO Banku Polskiego, ale też przedstawicieli innych spółek, jest prezentacja spółki, jej wyników, prawda, perspektyw ekonomicznych Polski. No bo jest tak, że jeżeli jesteśmy w Polsce, no to bez siły polskiej gospodarki trudno jest uzyskać dobre wyniki. Wydaje mi się, że z roku na rok jest lepsze zrozumienie dla naszego, powiedzmy, kraju, a równocześnie jest tak, że my jako PKO Bank Polski od dłuższego czasu również zapraszamy spółki spoza Polski, stąd nazwa CE Capital Market, czyli firmy z Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy firmy z Rumunii, z Węgier, z Czech, ze Słowacji. No i wydaje mi się, że z roku na rok będzie lepiej. jak już się ten Brexit dokona, czy ta konferencja przeniesie się z Londynu na przykład do Frankfurtu? Nie sądzę. To jest tak, że Londyn pozostanie silnym rynkiem dla różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych, tak jak jest nim Nowy Jork, prawda? I w Nowym Jorku Stany Zjednoczone nie należą do Unii Europejskiej, prawda? Też tam jeździmy i prezentujemy się dla inwestorów amerykańskich. Tak również Londyn, może słabszy z punktu widzenia takiego ogólnoświatowego, nadal pozostanie ważnym elementem infrastruktury dla rynku finansowego na świecie. PKO BP to dość solidny i konkretny portfel klienta indywidualnego. Co dla niego znaczy na przykład taka konferencja? To jest tak, że my będąc tutaj w Londynie, to nie prezentujemy banku z perspektywy klienta. Oczywiście jest tak, że analitycy, którzy zajmują się naszym bankiem, mają szczegółowe pytania. Od dłuższego czasu dużym zainteresowaniem cieszą się zawsze pytania dotyczące naszej aplikacji mobilnej, naszej bankowości mobilnej. Tutaj nawet dzisiaj właśnie jak rozmawialiśmy, to prezentowałem, że bank składa się z trzech części. Pierwsza, najmłodsza, to jest bank, który istnieje od 6 lat, czyli bank mobilny w telefonie, który ma już ponad 3 miliony klientów. Druga część, historycznie, która ma 100 lat, to jest bank dla osób, można powiedzieć, dojrzałych, którzy zawsze wizytują placówki fizyczne. No i trzeci bank to są te osoby, które korzystają z aplikacji internetowych, mobilnych, ale też potrzebują fizycznej obecności placówki. No i to znajduje jakby zrozumienie dla inwestycji w nasz bank. Przypomnę tylko, że w oczach inwestorów jesteśmy i w portfelach inwestorów jesteśmy najcenniejszą polską spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Ta wartość się waha, w tej chwili wynosi 48 miliardów z kawałkiem, było już powyżej 50 miliardów, prawda? Także to jest taki, powiedzmy, stały element. Natomiast no, klient indywidualny, w zależności od tego, kim jest, czy jest inwestorem naszym w akcje spółki, no to dla niego takie informacje, jak oceniają nas fundusze inwestycyjne z Londynu, są ważne, a z punktu widzenia klienta detalicznego to nie jest coś, czym powinien sobie zawracać głowę. Mówiliśmy o wartości spółki. No, 2018 rok był bardzo dobry dla banku. Co będzie w przyszłości? Jest tak, że ostatnie lata no, to są dobre lata dla PKO Banku Polskiego. Osiągamy kolejne rekordy, jeżeli chodzi o ilość klientów, jeżeli chodzi o nagrody. One są ważne, może nie z punktu widzenia kadry menadżerskiej, bo w pewnym sensie się do nich przyzwyczailiśmy, ale... Ale jakie nagrody ma pan na myśli? No, nagroda najlepsza aplikacja mobilna na świecie, nagroda dla firmy roku i tak dalej. No to są nagrody, które można powiedzieć przyzwyczailiśmy się, że je otrzymujemy, natomiast one są ważne, bo potwierdzają to, że to co robimy ma wartość dla klienta, prawda? Bo to jest tak, że z punktu widzenia klientów indywidualnych ważne jest, czy każdego roku serwis PKO Banku Polskiego technologiczny i ten w placówkach bankowych jest jak najlepszy i to jest to, co jest istotne. Natomiast gdy patrzymy do przodu na rok 2019, 2020, 2021, no to będą lata zdominowane przez dalszy postęp technologiczny. Chcemy, żeby uruchomić tą naszą aplikację ICO, najlepszą na świecie, również w wersji sterowania głosem. Pracujemy nad tym, nazwaliśmy ją technicznie Talk to ICO, czyli mów do ICO, prawda? No taki powiedzmy asystent głosowy, taki jak powszechnie jest w tej chwili firmy technologiczne wprowadzają na świecie, że nie trzeba samemu powiedzmy wklepywać, wpisywać decyzji, można je przekazać głosem. No tak jak Google. To pan powiedział, prawda? Ja tutaj nie chciałem reklamować żadnej firmy poza PKO Bank Polskim, prawda? I spółkami, które przyjechały tutaj z Polski do Londynu, poczynając od A jak Asseco, a kończąc na firmach innych właśnie, które również tutaj w Polsce, w Londynie są, takie jak Jastrzębska Spółka Węglowa, PGE, firma Kruk i tak dalej, i tak dalej. Nowe produkty finansowe dla pana klientów w najbliższej przyszłości. Myślę, że klienci nie oczekują coraz to nowych produktów, chcą, żeby stare były dobre. I tanie. I tanie. To jest oczywiście jest tak, że jakość obsługi to jest jakby jeden z głównych elementów każdego serwisu finansowego. Następnie porównanie oferowanych cen z innymi usługami bankowymi, prawda, jakie są oferowane przez naszych konkurentów. Polscy klienci mają dobrą sytuację, ponieważ jest parę dobrych banków, które konkurują ze sobą o dotarcie do serc i umysłów klientów oraz są, uważam, jedne z najnowocześniejszych na świecie, jeżeli chodzi o serwis technologiczny. PKO BP to nie tylko Polska, ale również Słowacja. My od dłuższego czasu, oprócz historycznej inwestycji na Ukrainie, gdzie doprowadziliśmy, że nasza spółka Credo Bank, mały bank, ale uważany za jeden z najlepszych na Ukrainie, ma wysokie parametry jakościowe. Kraj sam ma wyzwania takie związane z geopolityką, w związku z tym jesteśmy tam bardzo ostrożni. Natomiast utworzyliśmy oddział we Frankfurcie, który obsługuje polskie firmy w Niemczech, otworzyliśmy oddział w Pradze, który obsługuje polskie firmy i uwaga, czeskie, bo okazało się, że w Czechach też jest zainteresowanie czeskich firm, żeby być w naszym banku, ponieważ Polska jest dla nich ważnym, dużym rynkiem. No i stamtąd otrzymaliśmy rekomendację, że jak jesteśmy w Pradze, to powinniśmy być również w Bratysławie, na Słowacji. No i w związku z tym, idąc za rekomendacją naszych klientów, chcemy w tym roku otworzyć oddział na Słowacji, czyli będziemy mieli Czechy, Słowacja, Niemcy, czyli taka nasza, powiedzmy, ważna flanka naszych sąsiadów plus Ukraina, no bo to można powiedzieć, że powoli kraje, które z nami sąsiadują, mają serwis dla klientów polskich oferowany przez PKO Bank Polski. Na koniec ostatnie pytanie. W przyszłym roku 8. edycja konferencji Capital Markets też w Londynie? Oczywiście jest tak, że planujemy kontynuować tam, gdzie nas potrzebują. To jest tak, że tutaj inwestorzy londyńscy cenią tą naszą konferencję. My ją tu organizujemy siłami PKO Dom Maklerski. Tutaj po angielsku można mówić, używamy sformułowania PKO Securities. Dopóki nas chcą, to będziemy tu przyjeżdżać. Zbigniew Jagiełło, prezes banku PKO BP, był naszym gościem. Dziękuję za wizytę w naszym konferencyjnym studiu trójkowym w Londynie. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra. Nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Świat zabili mnie, trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe. Ty i ja, pionki w złej grze, karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat, choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Filmowe. Krzysztof Zalewski. Kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Zaklejała niepełnosprawnemu przedszkolakowi usta taśmą i przywiązywała mu nogi do krzesła. Miała też bić małego Kubę po głowie i szarpać za uszy. Za znęcanie się na podopiecznym przedszkolanka z Głogowa Elżbieta K. została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Na tym nie koniec, bo najprawdopodobniej maltretowała Kubę na oczach innych dzieci i przedszkolanek. W tej sprawie toczy się kolejne postępowanie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Pani Ela bije. A powiedz, chyba jak masz na imię? Kuba. Kuba. Ale pogodny jest, uśmiecha się cały czas. Jesteś wesoły chłopak? Nie. A mi się wydaje, że jesteś wesoły. Nie. Ja chciałem panią spytać o zdjęcia z przedszkola, ale tu jest Kuba. Przy Kubie nie będziemy rozmawiać. Nie, przy Kubie nie chcę na ten temat rozmawiać, nie chcę, żeby słyszał. Przejdziemy? Tak, proszę. Na jednym ze zdjęć z monitoringu no, widzimy panią, która się pochyla nad Kubą, po czym bierze go siłą za ręce, wynosi z pomieszczenia i po około 3 minutach wprowadzane dziecko jest z powrotem do sali. Idąc w stronę grupy dzieci, trzyma się za główkę. No jak dla mnie to ewidentnie, że dziecko zostało uderzone w tą głowę, bo inaczej by się w ten sposób nie zachowywało. I w ich kierunku podąża druga z pań, a na sali też jest jedna pani, więc ktoś to widział i nie reagował. A są jeszcze zdjęcia, które wprost dowodzą przemocy? Tej przemocy, o której jest sprawa, czyli klejenie taśmą Kuby, nie ma bezpośrednich zdjęć, ale są zdjęcia, które sugerują, że panie szarpały dzieci, że ciągnęły za ręce, uderzały w różny sposób i to nie jest tylko pani Elżbieta, ale to są też inne panie i panie też są świadkami tych zdarzeń, tak? W grupie, w której uczęszczał mój syn, miało dochodzić do przemocy stosowanej wobec niego, polegającej na klejeniu taśmą klejącą ust, przyklejaniu jego rączek i nóżek do krzesła, aby siedział spokojnie, bo przeszkadzał paniom w zajęciach. Jest to dziecko wymagające szczególnej opieki i uwagi, a panie próbowały go w ten sposób zdyscyplinować. Kuba nigdy się nie skarżył na to, co się dzieje w przedszkolu. W tym momencie Kuba wypowiada dopiero pojedyncze słowa, mając 7 lat. Po rozmowie z mamą, która otrzymała od swojej córki sygnał, że coś takiego się dzieje, spytałam Kuby, czy jest w przedszkolu taśma klejąca. Kiwnął mi to na to głową. Spytałam, kto ma Ela. W jaki sposób bawicie się tą taśmą? Kuba zakleił mi wtedy nogi do krzesełka, ręce i usta przykleił taśmą, więc dziecko ewidentnie w ten sposób to pokazało. A inni rodzice nie chcą mówić. Rodzice się w tym momencie boją. Ja w zeszłym roku dostałam od właściciela przedszkola wezwanie do zapłaty 20 tysięcy odszkodowania na jego rzecz za utratę dobrej czci i ochronę dóbr osobistych za to, że wystąpiłam na sesji Rady Miasta i opowiedziałam to, co opowiedzieli mi rodzice tak naprawdę, a 99% tego wyszło w wynikach kontroli kuratorium. Krystyna Kaczorowska, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Przeprowadzono ankietę anonimową przede wszystkim wśród rodziców. Wyniki tej ankiety wskazywały na no, niestosowne zachowanie nauczycieli wobec dzieci. Dowiedzieli się, że Kuba no, jest zaklejany tą taśmą klejącą. Kolega jest zamykany w toalecie, dzieci mają robić karne pompki. Są kary polegające na tym, że dzieci mają siedzieć przy stole za to, że się śmieją, za to, że rozmawiają między sobą. Były kary ograniczające dzieciom wyjście na dwór na spacery, szarpanie na wycieczkach. Dzieci miały nawet mówione przez panie, żeby nie opowiadać rodzicom tego, co się dzieje w przedszkolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, proszę. Proszę. Tak, tak. Proszę. Beata Stachak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Problem polega na tym, że państwo kontrolują, rozumiem, kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Mhm. Tak, ale my jako organ, tutaj samorząd, my nie możemy kontrolować niczego, bo przepisy prawa nam tego zabraniają, oprócz tego, czy organ prowadzący niepubliczne przedszkole wykazuje nam prawidłową ilość dzieci do dotacji i czy orzeczenia, opinie są zgodnie z wykazami przedstawianymi tutaj w urzędzie. Nie możecie kontrolować niczego, a przyznajecie dotacje. Tak, jest tutaj bardzo duża dziura w prawie. W związku z tym tu prezydent wystąpił do naszych przedstawicieli, posłów, pismem z lipca zeszłego roku o zainteresowanie się tą sprawą. Marta Dytwińska-Gawrońska, rzecznik prezydenta Głogowa. My jesteśmy też bezradni. Nie możemy, tak jak pani naczelnik tłumaczy, wejść w kompetencje kuratora oświaty. Po prostu tego nie możemy zrobić. Po 12 dniach od ujawnienia całej sprawy pan właściciel zwołał zebranie z rodzicami i no, zamiast załagodzić w jakiś sposób tą sytuację, przeprosić nas, powiedzieć, że dotrudni dodatkową kadrę, pan wręczył nam wypowiedzenia z dnia na dzień. I w ten sposób 24 dzieci została pozbawiona prawa do nauki, do opieki, do terapii. Tam były dzieci niepełnosprawne, które wymagały wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia specjalnego i te dzieci zostały tak naprawdę z dnia na dzień z niczym. Organ prowadzący, pan Radko, kontaktował się z panem prezydentem, rozmawiali w tym zakresie. Natomiast u nas złożył stosowne oświadczenie i zmianę do statutu o rozwiązaniu grupy. I miał prawo tak z dnia na dzień pozbyć się dzieci? W zakresie prawa miał, bo takie luki istnieją w prawie, że nie weryfikują działalności niepublicznych placówek. W związku z tym po naszej stronie nie było nic innego, jak tylko reakcja w ten sposób, żeby zaproponować dzieciom miejsca w naszych przedszkolach, żeby mogły realizować podstawę programową. Tym bardziej, że to była najstarsza grupa w przedszkolu. Przedszkola, dzień dobry. Poszukuję pana właściciela przedszkola. To będzie trudne, bo pan Jarosław nie przebywa tutaj cały czas w przedszkolu. Proszę sobie zapisać adres mailowy. Proszę pana o ustosunkowanie się do zarzutów prokuratorskich znęcania się nad dzieckiem przez wychowawczynię w Zielonym Przedszkolu w Głogowie, którego pan jest właścicielem. Właściciel przedszkola nie odpowiedział na propozycję wywiadu na temat znęcania się nad dzieckiem przez wychowawczynię Elżbietę K. Kuba, chcesz układać pociągi? Nie. Jak zjesz czekoladę? Zauważyła pani jakieś skutki u syna? Tak, jadąc w kierunku przedszkola, gdzie kiedyś uczęszczał, czyli do Zielonego Przedszkola, Kuba czasami wyrywa się z fotelika, krzyczy, płacze, pytam się, co się dzieje, Ela bije, boję. Są sytuacje, że zobaczy na ulicy panią podobną wizualnie do pani Elżbiety i reaguje w ten sam sposób. Ela bije, miała okazję pani porozmawiać z nią? Nie, nigdy nie miałam okazji porozmawiać. Dzień dobry. Adam Bogdanowicz, chciałbym się dotrzeć do pani Elżbiety, porozmawiać z nią. Nie ma szans, nie będziemy tutaj nie skomentować ten temat. Dziękuję bardzo. 5 marca 2019 roku. Drugi Wydział Karny Sądu Rejonowego w Głogowie. Sprawa w toku. Pokrzywdzona Anna Zdziechowicz, pozwana Elżbieta K. Dzień dobry państwu. Przedstawiła się oskarżona pani Elżbieta. Nie ma nic. Odraczam posiedzenie do dnia 14 marca. Dziękuję. Jestem rodzicem dziecka, które nie mówi i ma problemy, jeśli chodzi o wyrażanie swojej opinii. No ale po mojej córki zachowaniu widać, że niestety stała się agresywna w pewnych sytuacjach, co wcześniej nie miało miejsca. Także może nie bezpośrednio była karana w ten sam sposób, ale na pewno byłaś tego świadkiem. Moje dziecko jest niemówiące. Ono tylko mogłam poznać po jego gestach, po jego zachowaniu, że coś się dzieje. Na przykład jak przychodził z przedszkola, to trzymał się za uszy i płakał i tak pokazywał, że był szarpany, albo że któreś z dzieci było szarpane. To jest dziecko autystyczne, więc My możemy teraz powiedzieć, że pewne zachowania minęły, na przykład nie ma agresji u naszej Dobruci, nie ma agresji, która była, jak było w zielonym przedszkolu. Nam ciężko było pewne rzeczy skojarzyć, bo nie byliśmy nawet świadomi tego, że krzywda po prostu się dzieje. Człowiek nie zaprowadziłby świadomie do takiej placówki. Jak był siniak, to zawsze był siniak, dlatego że inne dziecko się przewróciło, zrobiło, bo pada. Dzieci były notorycznie głodne, już to pomijam, że dziecko moje zawsze wychodziło z przedszkola i im krzyczało am. Tego teraz w ogóle nie ma. Nie ma uderzania, nie ma krzyków, nie ma bicia. Nawet w sierpniu robiliśmy remont i bawiliśmy się w dźwięki cichy, głośny, bo mamy trójkę dzieci. Cichy, głośny to w momencie, w którym Dobrusia zatkała uszy, nakleiła Tymonkowi i Hani taśmą usta, więc stwierdziliśmy, że ona musiała widzieć. No ale ja wiem jedno, że Elka tego sama nie mogła robić. Musiała być cicha zgoda, cicha zgoda na to, co się tam działo. Jak tam było dzieci w grupie? 20, czworo? Tak, w tym 11 przynajmniej chorych. I to naprawdę dzieci chore, nie mówiące, z zaburzeniami różnymi. Tam musiały być przynajmniej 3 osoby, które się opiekują tą grupą. My też dawałyśmy informację, że klasa jest za duża, że powinni nas bardziej podzielić. Chcieli oddzielić, oni po prostu chcieli oddzielić chore dzieci od zdrowych. Może dobrze się nie zgodziliśmy, bo chociaż uratowaliśmy nasze dzieci, bo dzięki zdrowym dzieciom dowiedzieliśmy się, co się stało. Rozdzielenie ich byłoby chyba najgorszą rzeczą, którą byśmy zrobili. Ja myślałam, że moje dziecko niepełnosprawne będzie bardziej krzywdzone przez rówieśników niż przez osoby dorosłe. Ja się bałam dzieci. Ja się bałam dzieci na placu zabaw, ja się bałam dzieci w kinie, w okej parku, gdziekolwiek, ale ja się nie bałam pedagoga. I to był mój błąd. Jak długo trwał ten horror? Znaczy ja mam nadzieję, że to był tylko od września, że to ostatni rok. Ja nawet nie chcę myśleć, że wcześniej coś było nie tak. Postawa oskarżonej zasługuje na potępienie. Przypomnę, że jest ona nauczycielką. Nie tłumaczy jej, jak to sama stwierdziła, pewna chwila słabości, kiedy, tak życiowo mówiąc, puściły jej nerwy. Pani przedszkolanka Elżbieta K. pojawiła się na rozprawie? Nie, pani Elżbieta K. za pośrednictwem swojego adwokata przedstawiła zwolnienie lekarskie od lekarza i nie pojawiła się dzisiaj w sądzie. Dziś zapadł wyrok. Rok w zawieszeniu na 3 lata, 10-letni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela oraz zapłacenia 7 000 zadośćuczynienia na rzecz Kuby za krzywdy, które pani wyrządziła. Idę, synu, idę! Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Pani Ela bije. Dodajmy, że dyrektorka niepublicznego przedszkola w Głogowie, w którym pracowała skazana Elżbieta K., odmówiła autorowi wywiadu. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. Love is a transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? We can't appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis! Lub drugi produkt 22% taniej! Lub trzeci 44%! Lub czwarty produkt aż 77% taniej!